Solen går upp söder om stan, överblickar ut till en härlig grad. Alla goda tider, det var inte idag. Fast i orten säger jag var barn, den enda som blev kvar. Du stack iväg, du svek mig bro, blev populär. Nu bädde jag hår, du ligger flash och stryps av slipsen. Jag hustlar gräs, men nu blev det så kompis, du glömde fort. När dog alla minnen från din födelseort. Flyttat till storstan, var det lönt? Du flög iväg, du tänkte högt, men ditt val var ditt eget. Så var det med det, lämna oss nere för karriärstegen. Men jag steg från asken när jag brände brevet. Så nu kommer du runt åka för att se hur jag lever. Vilket mod, komma som turist och glod. Klädd i kostym, visandes på Mr. Cool. Snackade om vi skakat hand med spott och blod. Men du ringde inte ens när morsan dog. Men behåll dina ord, jag har vind i håret. Inga mer bekymmer här bland de läkta såren. Kliv i din lyxby tillbaks till ditt liv. Tyck inte synd om mig, jag är fri. Vi var bröder för, nu är vi världar råd. Skilda för timmar gick vilse bland minnen vi hade då. Säg mig, vem är du nu? Stack utan lämna spår. Frågorna som ställdes som vandlades till spott och blod. Spott och blod. Solen går ner, norr om balkongen. Ångest i mitt eget hem är jag fången. Varje dag är stressen med mig vid perrongen. Ensam i lunchen med rikskupongen. Tänker på betongen varje vacker dag. Var är min bluesbroder nu, undrar har han det bra? Själv tog jag mig i kragen, läste hela dagen för att få mig ett jobb som är min kramp i magen. Jag började hänga med falska folk som snackar skit om en brytning. Jag slutar vara stolt, bytte mitt namn till något som lät gult och blått. Den svarta färgen på mitt hår började nötas bort. Tills jag en dag insåg fel, jag skämdes vad jag blivit när jag såg mig i spegeln. Det var då jag skrev brevet men fick inget svar. Började snart undra om du bodde kvar. Jag ringde när jag hörde att din mamma dog. Men jag grät när du svarade, fick jag fram ett ord. Så jag kom för att se dig, ge dig min hand. Du såg mig nicka men titta någon annanstans. Jag försökte förklara, du gav ingen chans. Jag spottade i marken när jag väl kom fram. Så jag hoppade tillbaka in i hyrbilen som jag hade för att ta oss tillbaka. Ja, vi var bröder för, nu är vi världar råd. Skilda för timmar gick vilse bland minnen vi hade då. Säg mig, vem är du nu? Stack ut utan lämna spår. Frågorna som ställdes som vandlades till spott och blod. Spott och blod.